three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 20. Number 17. Number 16. Number 15. Number 14. Și penultima recapitulare, cei mai buni urmează, cei mai buni 10 pe 10, Dan Bălan, Freedom. Pe 10 pentru Dan Bălan și al lui Freedom. Coboară Lucky Man Project, Pumping e pe 9, pe 8 dăm The Spiny Dream Girl, în jos și Leave You cu Mona, Sweet Love, pe 7, iar pe 6 ascultăm Adele, Someone Like You. That you settle down, that you

De 3 săptămâni nemișcate de pe prima poziție a Romanian Top 100, I Follow Rivers cu Licky Lee. Ce aduce săptămâna viitoare, aflăm împreună duminică la 10 dimineața. Vă mulțumesc pentru atenție, Andreea Berghia, Dan Marcu și colaboratorii noștri Mediaforest.ro, cei care fac posibil acest clasament. Până la nouă întâlnire, nu uitați, la Kiss FM ascultați doar hituri. Bye! Romanian Top 100 Singles Chart.